Tuntel keset linna, haisvat tossun tukilinna. Rahva voolnit kannab sinna. Kuumaida minä linn on suur ja linn on paha. Linna jaoksen jätku raha, linna jätän varsin maha. Linna jätä maida, tahan ära, mä tahan maale. Tahan metsä ja heinä maale. Tahan kriuksu vaid ratta pedaale. Tahan kanta kaikki sisantaale. Tahan ära, mä tahan maale. Tahan metsä ja heinä maale. Tahan kriuksu vaid ratta pedaale. Tahan kanta kaikki sisantaale. Ala yhtuun yle oru, kohta mingi vaikne joru. Suure linnas solkit koru, ajab oma suuren soru. Otse linnas maale, minu perra maale. Seal on kõik, mis mul on vaja. Raadios kostab päeva kaja. Kui mul seal on kasta vaja. Porgandid ja kalikõus. Toid on tervislik ning tõhus. Puhkamiseks paik on põhus. Viibida mi värske tõhus. Tahan ära, ma tahan maale. Tahan metsa ja heina maale. Tahan kriuksu vaid ratta pedaale. Tahan kanda katkisi sandaale. Tahan ära, ma tahan maale. Tahan metsa ja heina maale. Tahan kreuksu vaid ratta pedaale. Tahan kanda katki sisandaale. Aga ühtud üle oru, kostab mingi vaikne joru. Suure linnas solgid toru, ajab oma suure soru. Otse linnas maale, minu perra maale. Solgit toru,